Staraj się wyregulować i staraj się go podgłaśniać, a nie ściszać. Przewieźć do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Edgar Allan Poe. Upadek domu Asherów. Część druga. Przypominam sobie, iż wywołana nastrojem ballady wymiana myśli nastręczyła Asherowi sposobność do wykłoszenia poglądu, o którym wspomnę nie dla jego nowości, gdyż myśli tej hołdowali już inni. Tutaj przypis Watson, dr Percival z Palancjani, przede wszystkim zaś biskup z Landaff. Patrz Chemical Essays, tom 5. Przypis według Edgara Allana Poe. Lecz dla stanowczości, z jaką się przy nim opierał. Pogląd ten w swej zasadzie opiewa, iż wszystkie ustroje roślinne wyposażone są zdolnością odczuwania. Atoli w jego rozwichrzonej wyobraźni myśl ta śmielszego nabrała rozpędu i z pewnymi zastrzeżeniami ogarniała także dziedzinę świata nieorganicznego. Nie mam słów na wyrażenie całego zakresu oraz surowej beznadziejności tych jego zapatrywań. Pozostawały one w związku, jak już poprzednio napomknąłem, z szarymi kamieniami siedziby jego praojców. Zdolność odczuwania rozwinęła się w niej, jak sobie wyobrażał, zarówno pod wpływem układu i sposobem zestawienia kamieni, jak pod wpływem porastających je plech oraz okolnych spróchniałych pni drzewnych. Przede wszystkim zaś skutkiem długiego, niezmąconego trwania tych właściwości, jako też ich odbicia w cichych wodach topieli. Świadczy o niej, owej zdolności odczuwania. Rzekł do mnie, ja zaś zdrygnąłem się na te jego słowa. Stopniowe, lecz niezawodne zagęszczanie się dookoła wód i murów pewnej właściwej im atmosfery. Następstwa. Dodał jeszcze, przejawiają się w utajonym, wprawdzie niemniej wszakże przemożnym i straszliwym oddziaływaniu, co od wieków zaznaczało się w losach jego rodu. Z niego zaś samego uczyniło to, czym był i czym jest obecnie. Poglądy takie nie potrzebują komentarzy, jakoś ich dawać nie zamierzam. Książki nasze, te książki, co przez długie lata przyczyniały się niemało do jednego duchowego bytowania, pozostawały, jak łatwo się domyślić, w najściślejszej łączności z tym światem przywidzeń. Zagłębialiśmy je się razem w takich dziełach jak Vervet i Chartres, Gresseta, Belfegor Machiavellego, Niebo i piekło Swedenborga, Podróż podziemna Nicolasa Klima Holberga, Chiromancja Roberta Fluda, Jeanne d'Indagina i de la Chambre, Podróż w błękity, Tieka, tudzież Miasto Słońca Campanelli. Jedną z ulubionych jego książek było Directorium Inquisitorium, wydane w małej ósemce przez dominikanina Eimerica de Giron. Zaś nad niektórymi ustępami Pomponiusza Meli, gdzie jest mowa o starodawnych afrykańskich satyrach i o Egipianach, mógł Asher w zadumie długie spędzać godziny. Z największym wszakże upodobaniem rozczytywał się w nadzwyczaj rzadkiej, tajemniczej, gotyckiej księdze, pochodzącej z jakiegoś zapomnianego kościoła, noszącej tytuł Vigilia Morturum Secundum Corum Ecclesia Moguntinae. Zastanawiałem się właśnie nad dziwnym rytuałem tego dzieła oraz nad przypuszczalnym jego wpływem na melancholię mojego przyjaciela, gdy pewnego wieczora zawiadomił mi on niespodziewanie o zgonie Lady Madeline, oświadczając zarazem, iż zamierza złożyć jej zwłoki, zanim odbędzie się pogrzeb, na jakieś 2 tygodnie w jednym z podziemi, znajdującym się pośród węgielnych posad zamczyska. Jawne powody, jakimi uzasadniało to osobliwe postanowienie, były tego rodzaju, iż sprzeciwiać się mu nie mogłem. Powziął je rzekomo pod wpływem niezwykłych przejawów chorobowych zmarłej, tudzież natarczywych i badawczych nagabywań jej lekarzy. A przyczyniła się jeszcze i ta okoliczność, iż groby rodzinne w znacznej znajdowały się odległości i nie były należycie zabezpieczone. Przyznaję, iż uprzytomniwszy sobie złowróżną twarz osobnika, którego w dzień przyjazdu spotkałem na schodach, nie miałem już chęci doradzać Asharowi, bo odstąpił od zarządzania, które wydawało mu się ze wszechmiar słusznym i najzupełniej godziwym. Na prośbę Ashera pomagałem mu przy tym żałobnym obrzędzie. Złożywszy zwłoki do trumny, zanieśliśmy je we dwójkę na miejsce spoczynku. Podziemie, w którym je umieściliśmy, nie otwierano go już od tak dawna, iż nasze pochodnie w zatęchłym powietrzu zaledwo się jarzyły, nie pozwalając nam rozejrzeć się dokładniej, było małe, duszne i zupełnie pozbawione od dopływu światła. Położone zaś było ogromnie głęboko, bezpośrednio pod tą częścią skrzydła zamkowego, gdzie znajdował się mój pokój sypialny. Za dawno minionych feudalnych czasów służyło snać ono do najgorszych celów, jako loch więzienny. Później zamieniono je zapewne na skład prochu czy też innych wybuchowych materiałów, gdyż zarówno część jego posadzki, jak i całe wnętrze długiego sklepionego korytarza, który do niego prowadził, opancerzono starannie miedzią. Potężne dźwierze żelazne były również opatrzone w ten sam sposób. Poruszając się na zawiasach, wydawały niesłychany przeraźliwy zgrzyt, olbrzymim spowodowany ciężarem. Złożywszy nasze żałobne brzemię na marach pośród tego przybytku grozy, uchyliliśmy nieprzytwierdzone jeszcze w jego trumny, by przyjrzeć się obliczu zmarłej. Zastanowiło mnie przede wszystkim uderzające podobieństwo między bratem a siostrą. To też Ashar, jakby odgadując me myśli, wyszeptał kilka słów, z których się dowiedziałem, iż byli bliźniętami i że zawsze wprost niepojęta łączyła ich sympatia. Atoli spojrzenie nasze niezbyt długo spoczywały na zmarłej, gdyż nie mogliśmy patrzeć na nią bez drżenia. Choroba, która przecięła wątek młodego jej życia, pozostawiła, jak to zazwyczaj się zdarza przy wszystkich niedomaganiach o ściśle kataleptycznym charakterze, złudzenie lekkiego rumieńca na licu i na piersiach, a na ustach ów zagadkowo tęskny uśmiech, co tak strasznie wyglądał zmarłych. Zamknęliśmy, przytwierdziliśmy wieko, po czym zasunąwszy żelazne dźwierze, powróciliśmy nie bez trudu do niewiele pogodniejszych komnat, stanowiących wyższe piętro zamczyska. Mijał dzień za dniem nieprzepłakanego żalu, gdy w objawach rozstroju duchowego mojego przyjaciela zaszła widoczna zmiana. Zachowywał się inaczej niż zazwyczaj. Poniechał całkiem swych zajęć lub o nich zapomniał. Błądził po komnatach bez celu szybkim i nierównym krokiem. Jeszcze upiorniejsza stała się śmiertelna bladość jego oblicza, a promieniste oczy przygasły. Przydarzająca się dawniej u niego chrypliwość głosu zanikła, zaś w brzmieniu słów znać było nieustające drżenie, jak gdyby ostatecznym wywołane przerażeniem. Zdawało mi się chwilami, iż stale podniesiony jego umysł pasuje się z uciskiem jakiejś tajemnicy i sili się na potrzebną odwagę, chcąc ją wypowiedzieć. Lecz kiedy indziej, składając znów wszystko na karp niepojętych majaczeń obłędu, gdyż widywałem go, jak z wyrazem najgłębszego skupienia, wpatrywał się w próżnię, niby łowiąc uchem jakieś urojone dźwięki. Nie było w tym nic dziwnego, iż stan jego przerażał mnie i zarażał. Czułem, że stopniowo poddaję się nieodpartemu wpływowi jego fantastycznych, lecz porywających przywidzeń. Zwłaszcza siódmej czy ósmej nocy, po przeniesieniu Lady Madeleine do podziemia, udawszy się na spoczynek, doświadczyłem na sobie przemożnej ich potęgi. Godziny upływały, lecz sen nie imał się mego posłania. Rozumowaniem starałem się stłumić w sobie niepokój, który mną owładnął. Wmawiałem w siebie, iż głównym, jeśli nie wyłącznym mych odczuwań powodem był przygnębiający wpływ posępnego umeblowania komnaty. Przede wszystkim ciemnych i poszarpanych draperii, co smagane tchnieniem wszczynającej się burzy, trzepotały po ścianach i szeleściły u wezgłowia mojego łoża. Atoli wszystkie me usiłowania były nadaremne. Nieuskromione drżenie jęło stopniowo wstrząsać całym mym ciałem, zaś w końcu nawet w mym sercu rozgościła się zmora najzupełniej płonnej trwogi. Otrząsnąłem się z niej wysiłkiem woli, po czym dysząc ciężko dźwignąłem się na poduszkach i utkwiwszy badawcze spojrzenie w nieprzeniknionych mrokach komnaty, zasłuchałem się. Powodowany nie wiedzieć czym, snać jeno nieświadomym odruchem instynktu, jakieś głuche, nieokreślone dźwięki, co z wielkimi przerwami dolatywały nie wiadomo skąd. Gdy uciszała się burza, zdjęty dławiącym uczuciem niepojętej, lecz niezwalczonej grozy, odziałem się pośpiesznie, gdyż czułem, iż nie uda mi się zasnąć tej nocy i szybkim krokiem jąłem przechadzać się po komnacie, by wyrwać się z tego przykrego nastroju. Zaledwo wszakże zdążyłem przejść się kilka razy, gdy lekkie stąpanie na przeległych schodach zwróciło moją uwagę. Natychmiast poznałem pochodzie Ashera, jakoż chwilę później zastukał z cicha do moich drzwi i wszedł z lampą w ręku. Lico jego było jak zazwyczaj śmiertelnie blade, lecz w oczach widniała jakaś obłędna radość, a w całym zachowaniu znać było powściągane zapamiętanie się szałem. Wygląd jego zatrwożył mnie. Wolałem atoli jaką bądź zmianę od dotychczasowych gnębiących samotności i powitałem go z uczuciem ulgi. A ty? Czy nie widziałeś tego? Odezwał się nagle po chwili niemego słupienia. Nie widziałeś? Ale poczekaj. Zobaczysz. To mówiąc, osłonił lampę dłonią, podbiegłszy do okna, rozwarł je na oścież, nie bacząc na burzę. Wściekły pęd wdzierającego się wichru omal nie obalił nas z nóg. Noc była burzliwa, lecz groźnie piękna. Dziwna tym skojarzeniem piękności i grozy. Zamęt powietrzny czerpał widocznie swe siły gdzieś w naszym sąsiedztwie, gdyż kierunek wiatru ulegał częstym i nagłym zmianom. I pomimo nadzwyczajnego zagęszczenia się chmur, co wisiały tak nisko, iż zdawały się ciążyć na wieżycach zamku, widać było chyżość, z jaką przelatywał na podobieństwo żywych istot, nadciągając ze wszech stron, lecz nie rozpraszając się w przestworzu. Powtarzam, iż widzieliśmy to zjawisko pomimo niesłychalnego zagęszczenia się chmur, jakkolwiek nie przesiąkały przez nie promienie gwiazd, ni miesiąca i nie migotały błyskawice. Atoli zarówno dolna powierzchnia olbrzymiego zwału rozkołysanych obłoków, jak i wszystkie znajdujące się na ziemi pobliskie nam przedmioty jarzyły się nienaturalno po światło mgławych, wyraźnie dostrzegalnych wyziewów, co słaniały się dokoła i spowijały zamek w swe całuny. Nie powinieneś, nie trzeba, żebyś na to patrzał, rzekłem wstrząśnięty do Ashera i przemocą odciągnąłem go do okna, skłaniając się, by usiadł. Te majaki, które cię tak niepokoją, są to po prostu dość pospolite zjawiska elektryczne i najprawdopodobniej zawdzięczają swe upiorne istnienie błotnym oparom topieli. Pozwól, że zamknę okno. Powietrze jest ostre i mogłoby ci zaszkodzić. Oto jedna z twych ulubionych powieści. Ja będę czytał, a ty posłuchaj. Jakoś minie na to przeklęta noc. Starożytna księga, którą wziąłem do ręki, był to Mat Trist z Irlansata Canninga. Atoli nazwanie jej ulubioną powieścią Ashera było raczej posępnym żartem niż rzeczywistością, bowiem cudaczna oschła rozwlekłość tego utworu nie licowała wcale ze szczytnym i uduchowionym idealizmem mojego przyjaciela. Lecz była to jedynie książka, którą w tej chwili miałem na podorędziu, a przy tym przyświecała mi nikła nadzieja, iż bezmiar zawartych w niej bredni może wpłynąć kojąco na rozterkę, co targała duszą melancholika, gdyż dzieje zboczeń umysłowych roją się od podobnych sprzeczności. Jakoż sądząc z wyrazu niezmiernie wytężonego skupienia, z jakim słuchał lub zdawał się słuchać powieści, mogą się cieszyć z powodzenia tego pomysłu. Dotarłem w czytaniu do owego powszechnie znanego ustępu, gdzie Ethelred, bohater Mat Trista, widząc, iż wszelkie jego namowy, bo pustelnik dobrowolnie wypuścił go do swej chaty, są bezowocne, postanawiam wedrzeć się przemocą. Przypominam, iż opowiadanie brzmi następująco. Ethelred, co z przyrodzenia chrobre miał serce, a był teraz dużo silniejszy, mocnym poprzednio pokrzepiwszy się winem, zaniechał dalszej rozmowy z eremitą, który był istotnie człowiekiem upartym i złośliwym, lecz czując deszcz na karku i nadlegającej obawiając się burzy, Dźwignął w górę swą pałkę i szybkimi uderzeniami rum uczynił w bierwionach dźwierzy dla swej pancernej dłoni. Po czym, wraziwszy ją śmiało, ją tak rwać i siepać i druzgotać do cna, że pogłosy i larum szły hen po całym lesie, od trzasku suchego i próżnią odzywającego się drewna. Pod koniec tego okresu drgnąłem i zatrzymałem się na chwilę, gdyż wydawało mi się, acz uświadomiłem sobie od razu, iż rozigrana uwodzi mnie wyobraźnia, jak gdybym skądś, jakiegoś bardzo odległego zakątka, dosłyszał szmer głuchy i przytłumiony, lecz najzupełniej podobny do owego trzasku i łomotu, który Sir Lancelot opisuje tak szczegółowo. Bez wątpienia właśnie to podobieństwo zwróciło moją uwagę, gdyż wśród brzęku szyb w oknach oraz wzmocnionego poszumu wzmagającej się burzy szmer ten sam przez się na pewno nie byłby mnie zastanowił i zaniepokoił. Czytałem więc dalej. Ale iż takiż gniew i przerażenie zdjęło mężnego najeźdźnika, Ethelreda, gdy przekroczywszy próg, nie został ani śladu złośliwego eremity. Jasniego smok obmierzły cały w łuskach i z płomienistym językiem dzierżył straż przed pałacem ze złota, co miał pawiment ze srebra. Także na ścianie wisiała palża ze skrzęcej miedzi, na której taka widniała legenda. Kto wejdzie tutaj, ten zwycięzcą będzie. Smoka zabije i pawięź posiędzie. Za czym Ethelred dźwignął swą maczugę i godził w łeb smoka, który padł przed nim, wyzionął swe jadowite tchnienie z jękiem. Tak srogim i okropnym, a zarazem tak przerażliwym, iż Ethelred dłonią zatulał uszy przed tym straszliwym wrzaskiem, jakiego przedtem nie zdarzyło mu się usłyszeć. W tym miejscu urwałem znowu, tym razem z uczuciem lodowatego osłupienia, gdyż nie legało wątpliwości, iż w tej chwili doleciał mnie, jakkolwiek nie umiałbym powiedzieć skąd, jakiś słaby, widocznie daleki, lecz szorstki przeciąg i niewymownego pełen pojęku zgrzyt, jako wtór dokładny nadprzyrodzonego ryku smoka, przerwanego przez poetę w mojej wyobraźni. Odurzony tym ponownym i niepojętym zbiegiem okoliczności, miotany najsprzeczniejszymi wrażeniami, wśród których przeważało zdumienie i ostatecznie groza, zachowałem jednakże tyle przytomności umysłu, iż żadnym niebacznym słowem nie zadrasnąłem przeczulonej wrażliwości mojego towarzysza. Nie miałem bynajmniej pewności, czy zgrzytów zwrócił na siebie jego uwagę, aczkolwiek w zachowaniu się jego już od pewnego czasu zaszła szczególna zmiana. Usiadł był zrazu zwrócony obliczem ku mnie, po czym stopniowo tak wykręcił krzesło, iż miał przed sobą podwoje komnaty. Nie widziałem przeto całej jego twarzy, dostrzegłem wszakże, iż wargi jego drżały, jak gdyby bezgłośnym szeptem. Głowa zwisła mu na piersi, wiedziałem atoli, iż nie śpi, gdyż z boku mignął mi połysk jego szeroko otwartych, zaskrzepłych nieruchomo oczu. Przeczuło temu także przechylenie się jego ciała. Kołysał się bowiem w obie strony lekkim, lecz miarowym, nieustającym ruchem. Ogarnąwszy to wszystko jednym rzutem oka, podjąłem na nowo wątek opowieści Sir Lancelota, która w dalszym toku brzmi tak. Jakoż uszedłszy srogiej furii smoka, najeźdźnik on wspomniał miedzianą pajżę i zawieszone na niej zaklęcie, usunąwszy ścierwo precz z drogi, kroczył mężnie po srebrnym pawimencie zamczyska, kiedy na ścianie wisiała pajża. Bawej nie czekała jego przyjścia, ale sama opadła mu pod nogi na srebrną posadzkę z ogromnym i przerażliwym szczękiem. Jeszcze te zgłoski nie zdążyły zamrzeć na moich wargach, gdy wtem, jak gdyby istotnie tarcza z miedzi, ciężko na srebrną runęła posadzkę. Doleciał mnie wyraźnie odgłos jakiś suchy, dźwięczny i metaliczny, aż widocznie przytłumiony. Truchlejąc przerażenia, zerwałem się na równe nogi, ale Asher nie zaprzestał swego miarowego, kołyszącego się ruchu. Podbiegłem do krzesła, na którym siedział, miał oczy nieruchomo utkwione przed siebie, a na licach wyraz kamiennego drętwienia. Kiedym wszakże położył rękę na jego ramieniu, silny wstrząs targnął całym jego ciałem. Mdły uśmiech prześliznął się po jego wargach i zauważyłem, że mówi głuchym, urywanym, rozbitym szeptem, jak gdyby nieświadom mojej obecności. Pochyliwszy się nad nim, słów jego straszliwej dorozumiałem się treści. Jak Jakże tego nie słyszeć? Słyszę cię ja. Słyszałem już od dawna. Słyszałem dawno. Dawno. Dawno. Przez tyle minut, tyle godzin, tyle dni. Słyszałem, lecz nie śmiałam. Biadasz mnie, nieszczęsnemu. Nie śmiałam. Nie miałem odwagi mówić. Myśmy ją żywcem pochowali w grobie. Czyż nie mówiłem, że mam przeczulone zmysły? A teraz powiadam ci, żem słyszał pierwsze jej lekkie poruszenie we wnętrzu trumny. Słyszałem je od wielu, wielu dni. Lecz nie śmiałem. Nie miałem odwagi mówić. I oto tej nocy ten Ethelred. To wywalanie drzwi u pustelnika i ten przedskoczny ryk smoka i ten szczęk tarczy. Powiedz raczej otwieranie trumny i skrzydy żelaznych przeciągów jesiennych i rozpaczne błąkanie się w pancerzonym korytarzu pod ziemią. Uciekać. Ty przyjdziesz tu zaraz. Nie biegniesz mi przeklinać za mój pośpiech. Czyż nie słyszę na schodach jej kroków? Czyż nie rozróżniam ciężkiego, bolesnego tygotania jej serca? Szaleńcze. Nieprzytomny zerwał się z miejsca i z takim krzykiem miał wyrzucać słowa, jak gdyby wraz z nim miał wyzionąć ducha. Szaleńcze! Szaleńcze! Ja ci powiadam, że ona stoi! Już przed drzwiami! Jak gdyby w nadludzkiej głosu jego mocy kryła się jakaś czarodziejska potęga. Ogromne, starożytne podwoje, na które skazywał, rozchyliły się naraz wolna swe ciężkie, chyba nowe skrzydła. Otworzył je pęd wiatru. Lecz za nimi istotnie stała smukła, otulona w całą postać Lady Madeleine Asher. Krew zbroczyła białej szaty, a na wynędzniałym ciele widniały wszędzie ślady przebolesnych wysiłków. Drżąc i słaniając się, stała przez chwilę w progu, po czym z jękiem przechyliła się ku wnętrzu komnaty. Całym ciężarem waląc się na brata, wśród strasznych i tym razem już ostatecznych skurczów przedśmiertelnych pociągnęła go za sobą na ziemię, nieżywego. Zabiła go, jak przepowiedział, trwoga. Zmartwiały z przerażenia, wybiegłem z tej komnaty i z tego domu. Gdy mijała odwieczną groblę, wciąż jeszcze srożyła się burza, wtem przede mną na drodze dziwna jakaś zamigotała poświata. Oglądałem się, by zobaczyć, skąd ta niespodziewana jasność pochodzi, gdyż poza mną nie znajdowało się nic okrom potwornego zamczyska i jego mroków. Było to światło schodzącego i jak gdyby okrwawionego księżyca w pełni, co przeświecał jaskrawo przed ową ongi zaledwie dostrzegalną szczelinę, o której wspominałem, iż wiła się zygzagowato od dachu aż do posad budynku. Gdym patrzył, szczelina nagle się powiększyła. Wicher znów silnie się zakłębił. Zaskrzył mi nagle w oczach cały krok miesiąca. Pociemniało mi w mózgu, gdym ujrzał, jak potężne mury rozpadają się na dwoje. Wionął przeciągły, rozgłośny, ogłuszający huk. Niby poszum nieprzebranych wód i u mych stóp, głucho, złowrogo nad rozwalinami domu Asherów, zawarła się czarna, posępna topiel. Przełożył Stanisław Wyrzykowski, czytał Jacek Brzezowski. To był 10. odcinek Tchnienia Grozy, a zarazem druga część opowiadania Edgara Allana Poe, Upadek domu Asherów. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś mnie tam słucha i czekacie na kolejne odcinki. Z różnych względów dzieje się tak, że odstępy pomiędzy jednym a drugim odcinkiem są różne. Niestety chciałbym, ale nie mogę obiecać, kiedy pojawi się kolejny odcinek, ale mam nadzieję, że będziecie czekali na kolejne Tchnienie Grozy. Cześć.